гавораць радыё «Свабода» у Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Осіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў. Тэлеканалу «Білсат» адмовілі ў рэгістрацыі ў Беларусі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. В эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што дапамога насельніцтву паласы Газы павінна стаць часткай больш шырокіх высілкаў па ўсталяванні міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Клінтон выступіла на міжнароднай канферэнцыі ў Егіпце, прысвечанай аднаўленню Газы пасля апошняй ваеннай аперацыі Ізраілю. Тады загінула прынамсі 1300 палестынцаў. ЗША паабяцалі даць насельніцтву паласы дапамогу ў памеры 900 мільёнаў даляраў. Сёння ў Брусэлі адбыўся пазачарговы саміт Еўразвязу. Лідары краінаў звязу дамовіліся ўстрымацца ад пратэкцыянісцкіх мераў ва ўмовах крызісу, каб не ставіць пад пагрозу адзіны рынак Еўропы. На саміце не знайшла падтрымкі прапанова вугорскага прэм'ер-міністра Ферэнца Дзюршаня аб стварэнні фонду ў памеры 250 мільярдаў даляраў для дапамогі краінам цэнтральнай ўсходняй Еўропы. Прэм'ер-міністр Чехіі Мірэк Тапаланік пацвердзіў, што 5 красавіка ў Прагу на саміт Еўразвязу прыедзе прэзідэнт ЗША Барак Абама. Паведамляецца, што ў Гвінеі-Бісау забіты прэзідэнт гэтай краіны Жоэ Бернарду Віера. Ён быў застрэлены салдатамі, калі выходзіў з дому. У Пакістане выкрадальнікі пагражаюць забіць скрадзенага супрацоўніка місіі ААН. Аб'яднаны фронт вызвалення Белуджыстану патрабуе за яго вызвалення з турмаў тысячы сваіх прыхільнікаў. Кіраўнік прадстаўніцтва ААН у справах уцекачоў Белуджыстане Джон Салецкі быў выкрадзены 2 лютага. Іракскі суд вынес смяротныя прысуды тром дзеячам былога рэжыму Саддама Хусэйна. Яны прызнаныя вінаватымі ў забойствах і злоўжываннях уладай. Сярод асуджаных стрэйчы брат былога дыктатара Хасан Алі Маджід, памянушцы хімічны Алі, ён быў кіраўніком праграмы стварэння хімічнай зброі. Амерыканскі ўрад выдзеліў чарговы пакет дапамогі найбуйнейшай страхавой кампаніі AIG. Гэта было заяўлена пасля таго, як кампанія абвесціла, што ў апошнім квартале мінулага году панесла страты ў памеры 62 мільярдаў даляраў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні. Тэлеканалу «Білсат» адмовілі ў рэгістрацыі ў Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку каля будынку ААН мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэтай падзеі ў нашым эфіры далей, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з паведамлення пра знаходжанне у Сербіі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік, і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўлены з Беларусі 50 аўтамабіляў. Як паведаміў сербскім журналістам, настойваючы на ананімнасці, адказны супрацоўнік гатэлю «Гранда», ніхто не папярэдзіў іх, што ў гатэль прыбудзе такі высокі госць. Сказалі, што проста чакаецца прыезд беларускай дэлегацыі. Ну і далей цытата. «Мы былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі яго, а тым больш ягоную світу, сыноў з іхнымі сем'ямі, ахову, кухара, нянек, дзяцей», канец цытаты, паведаміў прадстаўнік гатэлю. Ярастаў Ступаўскі, памочнік прэзідэнта МК груп кампаніі, якой належыць гарналыжны курорт, дзе адпачывае Лукашэнка, сказаў нашаму радыё пра прыезд беларускага кіраўніка. Гэта для нас найдаражэйшы госць, як і кожны іншы госць, які сюды прыязджае. Правіла нашага гатэлю такое, што мы не даем заяваў на конт палітыкаў. У яго статус высокапастаўленай асобы. Ён тут прыватна, у водпуску з сям'ёй і сынамі. Наколькі нам вядома, ён не сустракаўся ні з якімі сербскімі палітыкамі. Ён ездзіць на лыжах, плавае. Сербскі палітычны каментатар Чадамір Чупіч прыгадаў нашаму радыё, што Лукашэнка ўтрымліваў добрыя стасункі з былым сербскім прэзідэнтам Слабаданам Мілошавічам. Магчыма, Лукашэнка думае, што людзі, якія цяпер пры ўладзе ў Сербіі, адчуваюць да яго сімпатыю, або ён сам тут адчувае сябе бяспечна. Больш падрабязна пра знаходжанне Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце, а таксама ўзяць удзел у дыскусіі. Нагадаю адрэсу сайта www.svaboda.org. Прэсавая служба Александра Лукашэнкі сцвярджае, што ён знаходзіцца з працоўным візітам у Сербіі, дзе правядзе некалькі дзён адпачынку. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, Александр Лукашэнка правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Сербіі і прадстаўнікамі дзелавых колаў. Будуць абмяркоўвацца пытанні двухбаковага гандлю, рэгіянальнага еўрапейскага супрацоўніцтва, актуальныя міжнародныя праблемы. У рамках візіту прэзідэнт правядзе ў Сербіі таксама некалькі дзён адпачынку. Першымі пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік, паведамілі сербскія медыі. Аднак кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, вверх некоторые детали. Информация о том, что якобы президент привез с собой эскорт из Мирта в количестве 150 человек и по воздуху было перевезено 50 автомобилей, это полнейший бред, который даже и комментировать не хочется. По воздуху никаких автомобилей за президентом не транспортируют никогда. Количественный состав делегации в несколько раз меньше заявленного. Вся делегация прекрасно уместилась в один самолет. Паводле сербскіх медыяў прэзідэнцкая каманда складаецца прыкладна з 30 чалавек. Яны ўладкаваліся ў 15 нумарах гатэлю «Грант». Сам Лукашэнка нібыта жыве ў прэзідэнцкім люксе, а ягоныя сваякі займаюць цэлы гатэльны паверх. У прэзідэнцкай прэс-службе заявілі, што ў гатэлі дакладна няма прэзідэнцкіх люксаў, усё даволі сціпла. Адносна 30 чалавек Павел Лёгкі адзначыў. То, што там ёсць яшчэ і служба безопасности прэзідэнта, і афіцэры, і охрана, і так далі. Дапустимая цифра. Ці паехаў разам з Лукашэнкам ягоны сын Міколка. У прэсавай службе інфармацыі не маюць, а таксама няма звестак і пра персанальны склад дэлегацыі. Сербскія медыі паведамляюць, што ежу для кіраўніка Беларусі гатуе ягоны ўласны кухар. Павел Лёгкі адзначыў. Мне сложно сказать, кто там занимается приготовлением еды для президента. И президент в пище крайне непритязателен, и никаких изысков для него не готовят. Он предпочитает простую, обычную пищу. Если вы обратили внимание, то цены, заявленные для того отеля, где остановился президент, достаточно скромные. Хобби у Александра Лукашенко – зимовые виды спорта, тому и он не променяет покататься в Сербии на лыжах. На чье запрошение отбывается визит, не поведомляют ни у прессовой службы, не ў амбасадах Сербіі ў Беларусі і Беларусі ў Сербіі. Афіцыйны візіт пачаўся 1 сакавіка і павінен скончыцца на гэтым тыдні. Чакаецца, што Лукашэнка вернецца ў Менск да 8 сакавіка. Перадаваў Алесь Дашчынскі. Такім чынам, дадзеныя адносна эскорту Александра Лукашэнкі розніцца. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі гэта да 30 чалавек, а сербскія сродкі масавай інфармацыі называюць лічбу ад 30 да 150 чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў. Ну, власна кажучы, мы і раней асабліва нікуды не ездзілі, акрамя дачы, скажам, ці бліжэйшых там дамоў адпачынку. У гэтым годзе карэктаваць не будзем. Але паколькі я сам яшчэ працую ў турыстычнай сферы, то пэўна, што беларусаў чакаем мы, што будзе ездзіць менш, але магчыма да нас будуць прыязджаць расіяне з Масквы і Петербурга ў Гродна. Ну, экскурсіі на адпачынак. Ну, раней працаваў і на Польшчу, і на Літву, але зараз цяжка туды трапіць у сувязі з візавым рэжымам, таму ўнутры беларускі толькі засталіся маршруты. Вы куды-нибудь ездили в отпочинок тени? Путевку купляли? Я уже як на пенсии не помню такого. Такого не было. А теперь, певно, и не свесить на вот такое. Ни, никаких отпочинков. На вот тут у Парижа поехать вот в этот дом, походить, хоть побыть, сутки там побыть, хоть недельку побыть. Можно же было там и путевку, все. Уже, наверное, это нам не предбачится. Вельми дорого, конечно. Але калі ж вот пенсіі, понімаеш, ні павышэння, ні того не ведаем, то это будзе яшчэ больш складаней. У мяне другая сітуацыя, чакаем дзіця у пачатку мая, то ў гэтым годзе нікуды не планіруем. Ну а так хацелі бы куды-небудзь з'ездзіць. Из-за того, что все подорожало. Ну, не каждый себе, конечно, может позволить сейчас воспользоваться и путевкой. Дорого очень. В этом году мы с мамой ничего не планировали. Мы в том году немножко отдохнули, где на даче, где в санатории. А в этом году будем дача. Мы не ездим в Белоруссию все время. На даче, постоянно на дачах. Не надо нам этих путевок никаких. Путевки, они больно дорогие. Плануем. Хотелось бы, конечно, на море, на пальмы посмотреть. Но вот не знаю, как. Ну, реально сильно. Я думаю, что да. А не приходилось ничего менять. А у меня не было планов вообще на лето. Куда-то поедем. Куда-нибудь. Бы, конечно, и подальше, и потеплее, чтобы было. Меняете вы в связи с этого планы на отпочинок вот на лето? Вот, нет. Почему? Ничего, у меня вот сейчас ничего не меняет. Ну, а как вы проводите его? Путевки как купили? Обычно. Какие путевки обычно дома? Про планы отпочинку Градзенцева опытывал наш корреспондент Сергей Островцов. Про отпачынак цяперашні Александра Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце больш падрабязна прачытаць у інтэрнэце на нашым сайце. Там жа і ўзяць удзел у дыскусіі. Нагадаю, адрас сайту свабода.орг. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў. Перадае наш корреспондент Олег Груздзіловіч. Міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў правёў прэсавую канферэнцыю з нагоды набліжэння прафесійнага свята Дня беларускай міліцыі. Першае ж пытанне да міністра было звязана са справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Былых палітвязняў Аўтуховіча і Лявонава, а таксама Асіпенку арыштоўвалі байцы міліцейскага спецназу, а міліцейскія следчыя выйшлі на прадпрымальнікаў у сувязі з расследаваннем справы пра выбух на праспекце Пераможцаў 3 ліпеня 2008 году. Верзі ў міністра Навумаў. В ходзе адработкі час адпрацоўкі Ваўкавыску была атрымана інфармацыя, і гэтая інфармацыя пацвердзілася, што захоўваюць зброю ды выбухоўку. І што гэта рыхтаваліся выкарыстаць. У групу ўваходзіў грамадзянін Аўтуховіч. Зараз усе гэтыя асобы затрыманыя, мы маем ужо больш інфармацыі, бо шмат хто з іх супрацоўнічае са следствам. Мяркуе, на гэтым этапе мы яшчэ ў поўным аб'ёме дзяліцца інфармацыяй не будзем, але блізу тыдня-двух мы яшчэ выставім абвінавачванні, звязаныя з падрыхтоўкай цяжкіх злачынстваў. Цягам некалькіх месяцаў перадамо справу ў суд, дзе ўсе з ёй могуць азнаёміцца. Цягам некалькіх месяцаў оно пойдёт суд, дзе вы ўсе зможаце з ім пазнаёміцца. Сказаў Уладзімір Навумаў. Міністр унутраных справ заявіў, што справа Аўтуховіча да іншых прадпрымальнікаў з Ваўкавыску ніяк не звязаная з выбухам на праспекце Пераможцаў 3 ліпеня. Што да расследавання гэтай справы, то ні пра якія пэўныя вынікі Уладзімір Навумаў не паведаміў. Міністр заявіў, што збіраецца распавесці некаторыя падрабязнасці справы абмежаванай групе журналістаў. Чаму не паведаміць гэтыя звесткі ўсім ахвотным супрацоўнікам медый, а толькі абмежаванаму колу? На гэта спадар Навумаў адказаў. Вы знаете, такое количество не удержит ситуацию под контролем. Нагадаю, справа пра выбух, які адбыўся на праспекце Пераможцаў і пра якім пацярпелі дзясяткі людзей і мог пацярпець Александр Лукашэнка, расследуецца ўжо 9 месяц. У межах расследавання следчыя дапыталі тысячы чалавек, адбіткі пальцаў узялі ў дзясяткаў тысяч. Праабаронцы ў Беларусі неаднаразова заяўлялі пра парушэнні правоў людзей пры гэтым расследаванні. Апазіцыйныя палітыкі кажуць, што расследаванне справы пра выбух на праспекце Пераможцаў улада выкарыстоўвае дзеля збору сведак пра апазіцыю і пераслед дэмакратычных актывістаў. Перадаваў Олег Груздзіловіч. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім горналыжным курорце Капаонік. І што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўленыя з Беларусі 50 аўтамабіляў. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў. Тэлеканалу «Белсат» адмовілі ў рэгістрацыю Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вы на хвалях Радыё Свабода. Следчыя міліцыі Першамайскага району Менску прыпынілі крымінальную справу аб выкраданні і збіцці лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча. Нагадаем, што 19 снежня невядомыя схапілі Артура каля пад'езду дома, закінулі ў аўтамабіль і там збівалі. Хлопца выкінулі ў полі непадалёку ад трасы Менск-Вільня. Артур тады звярнуўся ў міліцыю ў той жа дзень і зафіксаваў збіццё. Перадае Любоў Лунёва. Артур Фінкевіч паведаміў свабодзе, што пошты атрымаў ліст з міліцыі Першамайскага раёну ад следчага Дмітра Смірнова пра тое, што справа па факце яго выкрадання і збіцця прыпыненая. Артур лічыць, што насамрэч следчыя папросту не маюць жадання шукаць злачынцаў. Нагадаем, 19 снежня Артура Фінкевіча невядомы збілі з ног, як толькі ён выйшаў з пад'езду дома на вуліцы Макаёнка. Артура закінулі ў машыну і павезлі за горад. Паколькі яму нацягнулі куртку на галаву, хлопец не бачыў твараў людзей, якія яго збівалі. Прыкладна праз 3 гадзіны яго выкінулі з машыны. Артур выйшаў на трасу, і кіроўца, грамадзянін Літвы, падвёз хлопца да Ракава. Адтуль апазіцыянер дабраўся да Менску на таксоўцы. Артур кажа, што следчыя адразу паставіліся да ягоных паказанняў з недаверам. Праз дзень на ягонай кватэры зрабілі ператрус. Міліцыянты забралі ўсе носьбіты інфармацыі, а таксама майкі, сцягі, павязкі, сімболікай руху «Маладая Беларусь». 16 студзеня ў мікрараёне Серабранка яго схапілі людзі ў цывільным і адвезлі ў міліцыю Першамайскага раёну. Следчыя задавалі яму пытанні, ужываючы дэтэктар хлусні. Па дзеяннях супрацоўнікаў міліцыі было бачна адразу, што ўсё да гэтага ведзецца. Мне падаецца, што яны нават і не спрабавалі шукаць сапраўдных злачынцаў, што яны ставіліся да маіх слоў з недаверам. Ператрус рабілі ў мяне ў кватэры, затрымлівалі вельмі жорстка і завозілі в першамайскі РУС. Прымусілі адказваць на дэтэктары хлусні. Мне складваецца ўражанне, што яны і не збіраліся, і не хацелі шукаць тых людзей, которые гэта арганізавалі, ім просто загадалі спусціць гэтую справу на тармазах. Кіраўніца аддзелу дазнання першамайскага РУС Інна Кругленя патлумачыла свабодзе, што прыпыненне крымінальнай справы па факце выкрадання і збіцця Артура Фінкевіча не азначае, што супрацоўнікі крымінальнага вышуку не будуць шукаць злачынцаў. Аператыўныя сотрудніки все равно продолжают этим заниматься. У нас дела через 2, через 3 года раскрываются, это же не просто так. Оно приостанавливается до установления местонахождения преступников, оно же не может дело быть без решения. То есть оно приостанавливается до установления лиц, совершивших данное злодеяние. Это не первый выпадок нападу невядомых на лидеров молодевого демократичного руху. 13 лютага лідара руху «Вольная моладзь» Мікіту Краснова збілі 3 мужчын прыкладна 30-гадовага ўзросту ў мікрараёне Чыжоўка. Мікіта звярнуўся ў міліцыю і атрымаў накіраванне, каб зафіксаваць збіццё. Супрацоўнікі міліцыі завялі крымінальную справу і пачалі расследаванне. Перадавала Любоў Лунёва. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем «Начной свабоды» будзе старшыня партыі беларуска-хрысціянскай дэмакраты Алексей Шэйн. У суботу ў Менску устаноўчы з'езд беларуска-хрысціянскай дэмакраты абраў кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму. У «Начных доследах» сёння размова пра псіхіятрычную дапамогу. Мы таксама раскажам пра пачаты ў Калінкавіцкім раёне збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС і пра сённяшнюю менскую прэзентацыю аўдыядыска «Начная чытанка 2». У сувязі з адмовай беларускага МЗС у рэгістрацыі прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат» у нашым эфіры рэакцыя кіраўніка службы інфармацыі «Белсату» Алексея Дзікавіцкага. Прагучыць, як звычайна, форум «Свабоды», агляд друку, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра творчасць Касі Камоцкай. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Учора ў Брусэлі адбыўся саміт лідараў Еўрапейскага звязу, прысвечаны абмеркаванню фінансава-эканамічнага крызісу і магчымых шляхоў дапамогі некаторым сябрам Еўразвязу з Усходняй Еўропы. Вугорскі прэм'ер-міністр Ферэнц Гюрсані заклікаў, каб Еўразвяз прыняў пакет мер па барацьбе з крызісам на агульную суму 240 мільярдаў даляраў. Побач са мною ў студыі мой калега, глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, ці лідары Еўразвязу прыслухаліся вось да гэтага закліку вугорскага прэм'ер-міністра? Выглядае, што не, бо ніякага рашэння па гэтым пытанні не было. Што больш, французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі і нямецкая канцлерка Ангела Меркель, выступаючы перад журналістамі, далі зразумець, што ўсходнееўрапейскія сябры Еўразвязу павінны звяртацца па дапамогу ў міжнародны валютны фонд, а не ў касу Еўразвязу. Ну так, 240 мільярдаў даляраў гэта астранамічная лічба. Вось якія краіны найбольш патрабуюць такога антыкрызіснага пакету? Вугорщина в першую чергу, але так само Болгарія, Латвія, Румынія, Літва, а нават Ірландія, яка ще зовсім недавно була країною з вельми здоровою економікою, а тепер переживає відчувальний економічний спад. Але фінансовий кризис відчувається і в тих усходньоєвропейських економіках, які до останнього часу розвивалися вельми динамічно, наприклад, у Польщі і Чехії. Ослаблі національні валюти амаль во всіх країнах Євразв'язу, які не належать до зони євро. А тому на саміті в Брюсселі чуваць було і закліки, каб якнайхутчэй поширить зону євро, яка на тлі сусветного кризису виглядає як зона високої фінансової стабільності. А вось ці можна поширить гэтую зону євро у екстреному таким парадку? Ні. На сьогодні 16 з 27 сябрав Євразв'язу перейшли на євро. З усходньоєвропейських країн тільки Словенія і Словаччина. Каб долучиться до зони євро, уради мусять виконати шмат потребуванняў, зв'язаних з захаванням доволі жорстких параметрів відносно бюджетного дефіциту чи узровню інфляції. А теперішній кризис зробив виконання гэтых потребуванняў для усходньоєвропейських країн ще більш проблематичним, чим раней. З 11 країн Євразв'язу, які не вживають євро, тільки Данія наблизилася істотно до виконання тих потребуванняў і параметрів. А ось ця безвиніковість учорашнього саміту в Брюсселі, маю на увазі відносно просьби Усходньої Європи про таку допомогу, це означає, що Євразв'яз більше не буде допомагати тим своїм сябрам, які опинулися у найбільшій біді? Я думаю, сума 240 мільярдів доларів, про яку говорив Гюрсані, криху напужала некоторих західноєвропейських лідерів. Євразв'яз має некілька різних фондів, з яких теоретично можна взяти гроші на допомогу країнам у кризисі, хоч суми там значно менші, ніж названі угорським прем'єр-міністром. Але, видать, у Брюсселі поки що лічать, що країни з Усходньої Європи самі для свого порятунку зробили ще замало, каб розв'язувати для їх мішки з агульними грошми. Про саміт у Брюсселі ми гутарили з оглядальником нашого радіо Яном Максиміком. Ці повинен письменник заховувати вірність одної мові, і ці відкриває перед ним нова мова, некі нові творчі можливості. На це питання поспробують відказати у домі літератора поет, критик і історик літератури. Зрештою, все має право. І дві, і три, чотири мови. Каб тільки і не слинна наша айчинна білоруськомовна кастрація. І те, що може для інших і досягнення, чи просто забавка, нам смерть. Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навіну. І у працяг тэмы эканамічнага крызісу, але ўжо да Беларусі. А сённяшняга дня акцыянернае таварыства «Гомельц Дрэў» пераходзіць на 4-дзённы працоўны дзень, а ў Магілеве нават часовае беспрацоўе на прадпрыемствах ўжо прывяло да нестабільнасці страхавых кампаніяў. Падрабязнасці пра праявы крызісу даведваліся рэгіянальны карэспандэнт «Свабоды», запісаў іх паведамленне Вячаслав Кулік. Акціонерне товариство «Гомельдрев» – найбуйніше у Білорусі витворця корпусної, офісної, м'якої меблі «Ди Багету». Загад генерального директора Геннадія Коротченки про переход підприємства від соковіка на скорочений працівний тиждень люди сприйняли як непозбежність. Говорить робочий «Гомельдреву» Спадар Миколай. Подошли і сказали, з марта місяця на 4 місяці, март, апрель, май, июнь, товариші, готуйтесь на 4-днівка, п'ятниця, вихідний, пишіть заявлення, доставлення відпуску не оплачуємо на цей день. Намісниця генерального директора у питаннях економіки Вольга Халупова відмовилася прокоментувати новий розпорядок праці людей на підприємстві. Це комерційна тайна. Ситуації бувають, це не постійна ситуація. Ми бачимо з цього виходу, і все буде нормально. Будемо жити, будемо працювати. Перевод підприємства на неповний працівний тиждень відчувально ударить по заробках. Оповідає господар Михаїл, який робить тут амаль півтора десятка годів. Для мене 4-днівка – це ще мінус 1150 зарплати. Примірно було грязно 600 тисяч рублей. Ну, а тепер буде 400-450, може бути. Нам вже кризис не страшно, ми всю життя там. Ніще були, ще більше ніще станемо. Проблемной на Гомельдреве стала и вытворчасць зборно-счетовых домков, ориентованных найперш на упорядкование белорусских агрогородков. Чэшская линия, по сутности, простойвая. Могилёв. Наступства экономичного кризиса почали отчувать белорусские страховые компании. Супрацовники этих компаний связывают свои тяжкости с загульными проблемами у экономицы. Про ситуацию в Могилёве расповедая Андрей Белогубов. Найбольш терпяць ад крызісу арганізацыі, якія спецыялізуюцца на назапашвальных відах страхавання. Сярод такіх дзяржаўнае страхавое прадпрыемства «Стратавіта», гаворыць яе прадстаўнік. Работа з нашым відам предполагает денежный оборот на предприятии. Но и так как сейчас положение на предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать. Паводле суразмоўцы, у людзей няма лішніх сродкаў, яны неахвотна страхуюцца. Так как идут массовые сокращения, пали заработные платы, поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей. Арганізацыі, якія спецыялізуюцца на рызыкоўных відах страхавання, таксама маюць праблемы. Аднак іх ратуе абавязковы характар некаторых страховак, напрыклад, страхаванне транспартных сродкаў. Хочаш, не хочаш, машына, если есть, ездить надо, так надо искать деньги доплатить. Значит, штрафы еще больше придется платить. А и останавливают, и 5 базовых, это дороже, чем полис этот стоит. Вы на хвалях Радіо Свабода і цяпер з аглядам тэлефанаванняў Галіна Абакунчык. У Менску адбыўся ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Каментар слухачкі. Вітаю пастановы рашэння з'езду беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Нялёгкую спадчыннасць краіны Беларусь бяруць яны. Можна наведваць Божыя храмы, царкоўныя святыя месцы і не мець у душы хрысціянскіх прынцыповасцей, ужывацца з безухоўнасцю, здрадай і подласцю. Напэўна, хрысціянскія прынцыпы павінны быць і нацыянальнымі, бо Бог даў нам гэтую зямлю ад продку. Наступнае тэлефанаванне на адрас апазіцыі. Гэта Тацяна Барыльц Сіпоевіч. Спадар Мілінкевіч гаворыць, што Лукашэнка будзе прадстаўляць у Еўропе не сябе, а Беларусь. А што ён зрабіў для Беларусі? Прадаваліся зброя, нафта. Куды пайшлі грошы? На новыя заводы? На сяло? На ахову здароўя? На культуру? Не. На лядовыя палацы? На лінію Сталіна? Толькі ў нас людзі плююць на сваю родную мову. Заводы за бесцэнак прадаюцца, сяло спілося, затое хутка будзе атамная станцыя. Хочу звернуться до оппозиции. У громадстве иде великий зрух. Хотелось бы, как нехто с оппозиции, Козулин, Тимиленкевич, Телебедько, отказал, что робится для того, чтобы перехопить владу. Дядька Михась. На пытанне адказвае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Праца ідзе вялікая, і перш за ўсё гэта інфармацыйная праца. Мы зараз паставілі перад сабою мэту спрыяння вяртанню Беларусі ў Еўропу. Для нас гэта вельмі важна. Спрыяння дыялогу з Еўразвязам. І, безумоўна, рыхтуемся да выбараў будучага года прэзідэнцкіх. Я б вельмі хацеў, каб быў адзіны кандыдат, і планую сам ісці на гэтыя выбары. Я разумею, што ў многіх нездавальненне ад таго, што нібы мала робіцца. Але тое, што ўмеем, можам, заўсёды робім. І дзякуй за клопат, турботу пра дэмакратыю на Беларусі. Далей слухачы выказваюцца на адрас кіраўніка краіны. Лукашенко сказал, да, плохо, так оно и было плохо. Экономика наша совершенно бездарна, руководят ею, не умеючи. Демократия – это коли не президент керує громадством, а громадская супольность керує и президентом, и всей краиной. Его влада, президент, считает, что свободной нечестной прессы не бывает. У Франции все наоборот. Там державные СМИ не пускают надто вперед. Пытание до свободы. Коли таки закон об СМИ, как у Франции, дойдет до Беларуси, пытаюсь Борисова слухать. Адказвае юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. У цывілізаваным свеце дзяржаўныя медыя выпаўняюць адну функцыю, у іх друкуюцца пастановы гэтых самых органаў. У іншых выпадках яны непазбежна становяцца органамі прапаганды. Калісьці мы ўсё ж такі дачакаемся да таго, што і ў нас адпаведны закон таксама будзе прыняты. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-3-91-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радіо Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на тэму прысутнасці беларускай мовы ў Беларусі. Ідзе гаворка пра тое, што трэба бараніць родную беларускую мову. Параю, размаўляйце сябрамі, у краме, і не трэба будзе бараніць. Гаворыць Сергей Язерскі з Менску. Я хацеў выказацца наконт двухмоўнасці пісьменнікаў. Мяркую, што каб атрымаўся мастацкі твор, трэба выдатна валодаць мовай. Трэба мець тоісты з мовай менталітэт. Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара». У эфіры «Свабода». У Менску 19.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўная падзея дня ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў прыбыў на гарналыжны курорт у Сербію. Прэсавая служба прэзідэнта заявляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Владзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачванні, паведаміў міністр унутраных справаў Владзімір Навумаў. Тэлеканалу «Белсат» адмовілі в рэгістрацыі яго прадстаўніцтва ў Беларусі. Ініцыятыўная група праваабаронцаў падала дакументы на рэгістрацыю грамадскага праваабарончага аб'яднання «Берасцейская вясна» ва ўправу юстыцыі аблвыканкаму. Напярэдадні адбыўся ўстаноўчы сход, удзел якім узялі юрысты і праваабаронцы. Ад сённяшняга дня акцыянернае таварыства «Гомель-Дрэў», найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай, офіснай, мяккай мэблі ды багету, будзе працаваць 4 дні на тыдзень. Пераход на 4-дзёнку звязаны найперш з немагчымасцю рэалізаваць усю вырабленую мэблю на рынках Расіі і Украіны. В эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што дапамога насельніцтву паласы Газы павінна стаць часткай больш шырокіх высілкаў па ўсталяванні міру паміж Ізраілем і палестынцамі. ЗША паабяцалі даць насельніцтву паласы дапамогу ў памеры 900 мільёнаў даляраў. Сёння ў Брусэлі адбыўся пазачарговы саміт Еўразвязу. Лідары краінаў звязу дамовіліся ўстрымлівацца ад пратэкцыянісцкіх мераў ва ўмовах крызісу, каб не ставіць пад пагрозу адзіны рынак Еўропы. На саміце не знайшла падтрымкі прапанова вугорскага прэм'ер-міністра Ферэнца Дзюрчыня аб стварэнні фонду ў памеры 250 мільярдаў даляраў для дапамогі краінам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірык Тапаланік пацвердзіў, што 5 красавіка ў Прагу на саміт Еўразвязу прыедзе прэзідэнт ЗША Барак Абама. Учора ў 9 рэгіёнах Расіі адбыліся выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Паўсюль лідарам стала партыя «Єдиная Расія». Далей ідуць камуністычная партыя, ліберальна-дэмакратычная і справедлівая Расія. Цяперашнія выбары першыя ў Расіі з пачатку эканамічнага крызісу, у выніку якога ў Расіі рэзка знізіўся курс рубля і 2 мільёны чалавек страцілі працу. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. Гаспадарства, 21 лютага адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, а неўзабаве 3 сакавіка таксама ў міжнародным маштабе будзе адзначацца дзень пісьменніка. І ў часавым адцінку паміж гэтымі двума днямі будзе, дарэчы, я думаю, паразважаць на абвешчаную тэму. Дык ці павінен пісьменнік трымацца адной мовы? Вось жа кажуць, колькі чалавек ведае моваў, столькі і жыццяў ён пражыве. Дык ці павінен творца імкнуцца пражыць гэтыя некалькі жыццяў? Калі ласка, пачнем з вас, Ганна. Ну, як паказвае практыка, то якраз людзі, якія ведаюць шмат моў і сталі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэта датычыць і нашых класікаў, якія, як вядома, ведалі польскую мову практычна ўсе. Гэта і любімы ўсімі Алесь Разанаў. Ну, яшчэ не пачаў пісаць на некалькіх мовах Хадановіч, але ўсе ведаюць, што ён досыць вольна размаўляе на іх, так што не за гарамі той час, калі мажліва, і напіша. З тых, хто нарадзіўся на Беларусі, я магу прывесці прыклад Айзека Азімова, які, як вядома, нарадзіўся ў мястэчку Пятровіча Магілёўскай губерніі, і як ён сам сцвярджаў, яго роднай і адзінай мовай з дзяцінства быў ідыш. Пасля ён вельмі натуральна перайшоў на ангельскую мову, і аказваецца, ёсць такія выпадкі, калі можна жыць і на Беларусі, і існаваць абсалютна ў іншым моўным рэчышчы. З вядомых пісьменнікаў, якія абсалютна натуральна пачуваліся ў іншай мове, можна прывесці Набокова, які гаварыў, што мая галава размаўляе па-ангельску, маё сэрца па-руску, а маё вуха па-французску. Як вядома, Набокова з 1937 года перастаў пісаць па-руску, і вядома, наступныя гады ён толькі пераклаў адно сваё эсэ і ўсю яго аўтабіяграфію. Вось, мне здаецца, што вось Набокова якраз вельмі ўдалы прыклад таго, як натуральна чалавек пераходзіць на іншую мову. Я б прывяла і прыклад Бродскага, які казаў пра сябе: «Я яўрэй, рускі паэт і англійскі эсэіст». Як вядома, пасля таго, як ён пераехаў за мяжу, ён стаў пісаць вельмі ўдалы ангельскі эсэ. І больш таго, у 1986 годзе яго кніжка эсэ «Lost than one» – «Менш за адзінку» была прызнаная лепшай літаратурна-крытычнай кнігай у Амерыцы. Так што мне здаецца, што гэта натуральна, але прывяду такі вот прыклад, яшчэ цікавы. Некалі Міхась Александрович Тычына расказваў мне, як ён перакладаў Адамовіча і Быкава. І кажа, ішло ў мяне вельмі, это ўсё лёгка. Вось, а пасля, кажа, крануўся, прапанавалі яму перакласці Брэля, крануўся, кажа, і ўсё, стоп машынак. Мне здаецца, што ёсць творцы, яны рознага характару ўсе. Ёсць людзі, якія ідуць за думкай, за логікай. Ну, гэта той жа Быкаў, гэта той жа Адамовіч. Ёсць людзі, якія ідуць за вобразам. Гэта Разанаў. І от гэтыя тыпы творцаў, яны могуць існаваць у любой мове. А ёсць людзі, якія ідуць за словам. І вось тут яны могуць існаваць толькі ў межах адной роднай мовы. Такім чынам вы дзеліце творцаў на тры катэгорыі, так? Калі я вас правільна зразумеў. Калі ласка, Юраш. Рэч у тым, што трэба адрозніваць веданне моў і пісанне на розных мовах, і уважанне сябе за пісьменніка шматмоўнага. Вось гэта абсалютна розныя рэчы. Скажам, Тургенеў, які напісаў лістоў на французскай мове, яны займаюць, напэўна, траціну яго збору твораў. Аднак ён тых, хто маніцца быць шматмоўным пісьменнікам, назваў «грязная свінья». Вось, ён катэгарычна не прызнаваў некай шматмоўнасці і лічыў, што пісьменнік, колькі б ён моў не ведаў, гэта, ну, гэта добра. Вось, але ён мусіць быць пісьменнікам аднамоўным. Ну, добра, мы даведаліся, як ставіўся да гэтай праблемы Іван Тургенева, як ставіцца Пачупа. Ставлюся прыкладна так сама, як і Тургенев. Пацверджанне гэтага магу нагадаць, што ў 80-х гады тады ленінградскія навукоўцы даследавалі феномен шматмоўнасці, прааналізавалі творчасць розных пісьменнікаў, і фактычна вынікі ашаламляльныя, што ніхто не можа пісаць на неродной мове. Язэп. Ганна прывяла толькі прыклады, скажам, там з 19-га стагоддзя, хто ведаў польскую мову. А калі ж заглыбляцца яшчэ ў іншае стагоддзе, то тут я не ведаю, ці пагодзіцца толькі, што Юрась Пачупа, Мікола Гусоўскі, ён валодаў лацінскай мовай, ці ён яе ведаў. І тым не менш, вот гэта ўжо нават твае крытэрыі для 16-га стагоддзя яны не спрацоўваюць, паколькі Кармен і Дэстаторы де Візантыоне Бізонціс, якое мы і мы ведаем, як песня і пра зубра, стала нашай класікай і адной з тых падвалін, на якіх і мы можам разважаць у 21-м стагоддзі, на колькі мовах творца павінен і пісаць. Спадарства, давайте азірнемся на пачаткі новай беларускай літаратуры на 19-е стагоддзе. Па-польску і па-беларуску адначасова пісала цэлая плеяда пісьменнікаў. Той жа Ян Чачот, Вінцэнт Каратынскі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. І гэта не перашкодзіла ім заняць пачэснае месца на нашым літаратурным парнасе. Ці ж не так, Язэп? Для 19-го стагоддзя мой пастулат. Польская мова для нас была латынь. Тое, што было для Мікола і Гусоўскаў у 16-м стагоддзі ла і лацінай, для 19-го стагоддзя нам замяніла польская мова. І вялікі станоўчы, светлы вобраз у тым, што шэраг нашых пісьменнікаў, пачаўшы з польскай мовы, яны скончылі пісаць на беларускай мове і тым увайшлі ў гісторыю нашай і літаратуры. Больш таго, калі б яны не ўвайшлі ў гісторыю нашай і літаратуры, то значэнне іх, скажам, у гісторыі польскай і літаратуры было б марным і не прыгадывалася. А калі ўсё-ткі згадаць асобу Дуніна Марцінкевіча, якое месца займае яго польскамоўная творчасць у польскай літаратуры? Я ведаю, што там выходзілі нават даследаванні таго ж Галомбека. Пра гэтую ролю Дуніна Марцінкевіча як польскага і літаратара ў гісторыі польскай і літаратуры адкажу па-польску. Знікомая, то есть амаль што ніякая. Больш таго, скажам, такі ягоны магутны суісучаснік, як Уладзіслаў Сыракомля, слава якога была, можна толькі параўнаць і са славою Адама Міцкевіча ў 19 стагоддзі. Нават гэты тытан польскай і літаратуры ў сённяшняй школьнай праграме Уладзіслаў Сыракомля для польскіх школ адсутнічае. Я б тут хацеў з 19 стагоддзя вярнуцца ў наш час і згадаць тых пісьменнікаў, якія пісалі на некалькіх мовах. Вось Ганна некаторыя прозвішчы ўжо назвала. Я б хацеў дадаць. Максім Богданович пісаў па-беларуску і па-расейску. Не былі ўвесь час верны адной мове гэткія літаратары, як Мілан Кундэра, ён пісаў па-чэшску і па-французску, Рабіндранат Тагор па-ангельску і на хіндзі. Згаданы зноў жа Алесь Адамовіч. Алесь Разанаў піша па-беларуску і па-нямецку. І ў мяне такое пытанне. Хіба ж новая мова не дае творцу і нейкія новыя магчымасці? Ганна. Вельмі мала яна дае. Мне здаецца, што разанаўскія эксперыменты, яны ўсё ж далекаватыя ад таго, чым ён займаўся раней. У яго нямецкая мова як своеасаблівы жанр. Так, абсалютна. Я бачыла, ён прэзентаваў мне свае вось якраз гэтыя нямецкамоўныя творы, і яны сапраўды, ён сам пра гэта расказваў. Каб адчуць мову краіны, у якой я жыву, гэта раблю. Калі ласка, Язэп Янушкевіч. Я б хацеў бы адзначыць, што ўсё ж такі літаратура створаная не для таго, каб з яе там пацяшацца ці пасмяяцца, ці ўвогуле для прыемнага і чытання. Мая філасофія, калі я чытаю выдатны раман чы Нгіза Айтматова і «Доль стагоддзя доўжыцца дзень», хай бы ён быў бы напісаны на кіргізскай мове. І калі я і чытаю раман Йонаса Авіжуса «Патеряны кров», хай ён быў бы і напісаны на расійскай мове, а не на літувіцкай. Мне якраз цікава тыя рэаліі, пра якія тое нацыянальнае і жыццё, тую старонку, якія яны адкрываюць абсалютна нам, скажам, беларусам невядомую. Калі ж вярнуцца ў нас сённяшні дзень да нашых класікаў, то магчымасці новай мовы прадэманстравалі Янка Купала і Якуб Колас. Першы пачынаў на польскай мове, перайшоў на беларускую мову, і вы бачыце гэтыя магчымасці. Кастусь і Міцкевіч, як гадаванец нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, пачынаў на расійскай мове, перайшоў на новую мову. Не да новай мовы яны прыйшлі, яны наадварот ад новай мовы вярнуліся да роднай, можа быць. Абсалютна правакуючы я вас так, я і хацеў гэтым і сказаць, для пісьменніка не можа быць нейкай новай творчай мовы. Для кожнага пісьменніка ёсць адна мова. Калі ты пасля пішаш на іншых і чатырох, гэта можа нават у прозе і выглядаць як паэзія Разанова. Зразумелая ваша думка, спадарства. Я тут згадваю вершы Пімена Панчанкі «Родная мова», але не ўвесь вядомы верш, а ягонае малавядомае заканчэнне, якое цэнзура савецкая яшчэ выкасавала. Мае на ўвазе гэткія радкі: «Ці плачу я, ці пяю, восені на вуліцы цёмна, пакіньце мне мову маю, пакіньце жыццё мне». Скажыце, ці на карысці гэта творчасці, калі паэт становіцца не творцам, а больш абаронцам? Юрась. Адназначна на гэтае пытанне адказаць нельга, таму што ўсё залежыць, як напісана, колькі ўкладзена эмоцый. Шмат вершаў напісана пра пагоню, і большасць іх траскучыя, невыносныя. Вось, але успомнім Богдановіча ў пагоню, і калі чалавека гэта праняло, калі ён адчуў так, як адчуваюць нешта інтымнае, то натуральна, што атрымаўся і верш. Мяне проста пачалі раздражняць выказванні, што Багдановіч шматмоўны пісьменнік, шматмоўны там і на расійскай мове пісаў, і так далей. Багдановіч, гэта факт. Адкрыйце трохтомны збор твораў Багдановіча, і вы ўбачыце там апавяданні на расійскай мове, крытычныя артыкулы на расійскай мове і нават вершы. Так, я не адмаўляю таго, што Багдановіч пісаў і на ўкраінскай мове, але пытанне, ці лічыў ён сябе расійскім пісьменнікам. Вось, на чым настойваюць, скажам так, мае апаненты. Дык вось, калі даследавалі Стральцоў і Лойка мову вершаў перакладаў Богдановіча на расійскай мове, выявілі, што яна нецікавая, сухая, але праблема не толькі ў гэтым. Я заняўся наогул тымі вобразамі, які ён ствараў, вобразамі пісьменніка. Дык вось, калі ён напісаў свой твор, і яго падпісалі Максім Крыніца, ён быў страшна абураны, што не яго імем падпісалі беларускі твор. Расійскі твор амаль заўжды, асабліва перш-наперш мастацкі, падпісаў нейкім псеўданімам. Ёсць яго ранні псеўданім Рэон, ёсць псеўданім Эха, і ёсць Іван Февралёв, ну яшчэ варыянт Екатерына Февралёва. Вот это как бы маски российскомовного Богдановича. Иначе, короче, он отструховывался от российскомовной творчества и сказал, это не моя. Есть сведения, что Богданович просто зараблял этими рецензиями. Юрач Патюпа сгадал творчество по-российски как способ заработку. И мне сгадались пародийные родки Пимена Панченки, которого мы сегодня так само уже вспомнили. Дайте водки и закуски, напишу стихи по-русски. Господарство Беларусь уже больше, как 20 год, где живе в умовах русификации. Особливо она узмоцнилась, как не дивно, за часы незалежности. И вот что меня здивляет. У час агрессивной русификации некоторые двухмовные письменники, например, той же Виктор Качко, те светлой памяти Валентин Тарас, он недавно покинул нас, цалком переходят не на российскую, а на белорусскую мову. Как это можно потлумачить? За кожной читательской аудиторией все, что в нашей краине, замацавана своя мова. Коли мы говорим про маскульт, то это мова российская. Тут можно назвать шмат авторок особливо, которые пишут жаночие романы, жаночие детективы. Пишут по-российскую, выдают тут и навод мают некий финансовый прибыток. Мне кажется, что белорусская мова на нашей территории это мова элитарная. Коли ты хочешь выйти на разумного, адукованного читача, то можно писать только по-белоруску. И вот этот переход, скажем, и Тараса, и Касько, он выкликан перш за все этой необходимостью звертаться до своей аудитории. Калиласка Юрач. Как мне бачится, причиной, чему он перешел на белорусскую мову, это некий своего рода и протест, и жадание просто подтримать то, что ему было дорогое. Притягнение белорусской мовы, якая для него была абсолютно не чужая. Как мне кажется, у Тараса это была такая довольно складанная и долготривалая эволюция. Мы все памятаем его ведомый верш про две родные мовы. Зрешто, все мое право. И две, и три, четыре мовы. Каб только и не слынная наша айчинная белорусскомовная кастрация. И то, что может для инших досягнение, те просто забавка, нам смерть. Тут я хотел бы нагадать показальные словы тетки Лизы Пашкевич минулого и 20-го стагодия про разные эмажинизмы, футуризмы и экспериментальный театр, так званые. Что пырхать бесклопотно, як мотылек на солнце, могут только литературы моцные, сталой историей, сталым театром. А белорус, что он мел дагэтуль. Так вось, коли каждый творца будет иметь у своим доробку моцные айчинные творы, он пасля можа забавляться и на иншей мове. Я вось, думаючи про слово Язепа, згадала, як у романе «Нічые Федоренки» есть слова, якие автор приписывает Анатолю Сысу, який был про образом одного из героев. И он приводит такие слова, что это у Швейцарии можно писать на нескольких мовах, это у Австрии можно писать на нескольких и не иметь своей родной мовы. Мне кажется, что для нашей территории все ж повинна быть мова отповядать краине. Дякую, Ганна. Неузабаве мы протягнем нашу гутарку на тему «Ти повинен письменник заховывать верность одной мове», а покуль короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім горна-лыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўлены з Беларусі 50 аўтамабіляў. Предпринимальникам з Волковиску Миколаю Туховичу, Юрою Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтують новые обвинувачення, поведомил министр внутренних справ Владимир Навумов. Телеканалу «Білсат» отмовили у регистрацию Беларуси. Згуртование белорусской молодзи в Америці провело у Нью-Йорку митинг у поддержку створальников партии «Белорусская христианская демократия». Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частот. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20-й године настройтеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Мы вертаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і нагадаю, што сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове. Са мной у студыі крытык Ганна Кісліцына, паэт Юрач Пацюпа і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Один мой знакомый поэт написал эпиграмму на другого поэта, який верши писал по-белоруску, а вось тексты песни сочинял по-российски. Помню радки стаи эпиграммы. Поэте глушать песенный твой язык, с чужого щита сеяные руки, глядишь, каб не раздвоился язык, не был злоумильной жвилистой змяюки. Я разумею, что это пытание лепше задавать психологу. И все ж таки, як на вашу думку отбивается двухмовная творчесть на психичном стане письменника? Язэп Янушкевич. Хваравіта, таму што часам вытрымаць і двухмоўе психічна цяжка. Я сказаў бы нават, калі проста ў побытавым плане адчуваеш сябе пэўна дыскамфортна. Гэтак сама і ў творчасці. Юрач, я думаю, што практыкаванне ў мове іншае не шкодзяць, а вось жаданне быць пісьменнікам іншай мовы, яно проста забірае частку таленту. Гэта як каханне. Калісьці я так падумаў, што можна кахаць розных жанчын. Чым больш жанчын, тым меншае каханне. Ты яго як бы паміж усімі дзеліш, і калі многа, дык нічога не застаецца. Цікавае параўнанне прывёў Юрач Пацюпа. Не сакрэт, што некаторыя беларускія пісьменнікі паспяхова падзарабляюць, пішучы па-расейску дэтэктыўныя ці крымінальныя раманы. Але калі раней яны гэтым асабліва не хваліліся, то сёння, напрыклад, Уладзімір Сцяпан заяўляе з гонарам: «Я напісаў 70 раманаў, і яны на расейскім кніжным рынку маюць поспех». Пра што сведчыць гэткае творства і пра што сведчыць гэткае бравіраванне ім? Калі ласка, Ганна. Уладзімір Сцяпан, як і Клімкович, як і Ягор Конєв, калі б у іх была такая можливість, выдавалися б тут. І я ведаю, що ляжить у видавецтві книга детективів, і друкавалі вони, на мой погляд, цудовний авантурний твор у часописі «Молодость», гэта «Тень анёла». Мені здається, що ось ёсць, я вже показала про гэта, що ёсць жанри, які попсовые. Яны ўсё-такі могуць існаваць у рускай літаратуры. Але калі мы будзем жыць у краіне, дзе адзінай дзяржаўнай мовы будзе беларуская, то гэтыя пісьменнікі абсалютна натуральна прыйдуць у нашу літаратуру і будуць ствараць літаратуру, якой будуць зачытвацца. От чаго мне не хапаю беларускай літаратуры, за што мне сорамна? Мне сорамна за наклады. Ведаце, калі мне пачынаюць расказваць, што гэта выбітны раман, у яго наклад 200 экземпляраў, і ён яшчэ ляжыць 5 гадоў у кнігарнях, то гэта сорам, тут няма чым ганарыцца, што гэта напісана па-беларуску. Але калі яны здатныя стварыць настолькі захапляльны сюжэт, што зачытваецца ўся Расія, так давайте скажам ім дзякуй. Хоць беларускія пісьменнікі хоць так выходзяць на рынак. Мне здаецца, што Сцяпан не бравіруе гэтым. Ён расказвае, колькі ён мог зрабіць для нашай літаратуры. І гэта некі такі крык. Людзі, друкуйце, мы можам. Падтрымайце нас фінансава, і мы створым цудоўны беларускі раман, цудоўны беларускі жаночы раман. Мы зробім літаратуру, якую будуць чытаць у метро, у трамваях, у тралебусах, якую буду чытаць школьнікі і на якой вучыцца. Ганна, а вы ўсур'ёз верыце, што 50-гадовы Уладзімір Сцяпан напісаў бы і выдаў бы 70 раманаў па-беларуску такім шчыльным пісьмом, як ён піша па-беларуску? Я думаю, каб у 90-е гады змянілася сітуацыя, і гэтая беларусізацыя, якая ў нас ішла, скончылася паспяхова, і каб нашы дзеці зараз вучыліся з першай класы на беларускай мове, то так, было б тое ж самае. Я не ведаю, якія былі б у яго гонарары, ён не атрымлі атрымлівае вялікі ганарар пры ўсім тым. Ён это робіць таму, што ён чалавек, які па натуры сваёй дэтэктыўшчык. Ведаеце, ён натуральны ў гэтай стыхіі. І мне здаецца, што ў тое, што ён зараз вяртаецца і спрабуе зрабіць гэта на беларускай глебе, гаворыць пра тое, што ён просіць дапамогі. Ён не бравіруе сваёй рускай мовай. Ён гаворыць, што людзі, стварыце нам гэтыя умовы, і мы зробім вам абсалютна адэкватную, чытэльную, прыгодніцкую літаратуру. От, дарэчы, я не так даўно спытала ў сваіх сяброў па лайф-джорнале, сяброў, якія жывуць у Расіі і Украіне, каго з беларускіх пісьменнікаў яны ведаюць. Так вось я вам скажу, што ведаю толькі двух пісьменнікаў. Гэта Быкаў, ну тут ясна, яго, напэўна, больш за ўсіх друкавалі і кніжак было многа. А другі пісьменнік гэта Владзімір Караткевіч. Вось аказваецца, што украінцы цудоўна ведаюць менавіта дзікае паляванне караля Астаха. І нам вельмі не хапае вось гэтай прыгодніцкай літаратуры. Ганна, ведаеце, чаму украінцы любяць дзікае паляванне караля Астаха? Таму што калі яны глядзяць фільм, зняты па гэтай аповесці, то пазнаюць свае львоўскія замкі. Я ведаю адну пісьменніцу, якой таксама стала сорамна за малыя наклады беларускіх кніжак. На прамінулым кніжным кірмашы сваю новую кнігу, расейскамоўную кнігу, прэзентавала такая пісьменніца, як Ольга Грэвс. Ці ведаеце вы такую? Я не ведаю такую пісьменніцу. Гэта былая беларуская паэтка Ольга Крутанич. Цікава, што Ольга Куртаніч катагарычна адмаўляецца сябе было. Яна кажа, што гэта адбылася некая змена асобы, бярэ паралелі з японскай культуры. Юрай згадаў пра японскую культуру, і сапраўды, я ведаю японскага мастака Хакусай, так, які з кожным новым цыклем сваіх мастацкіх работаў мяняў сваё імя. І такіх імёнаў на працягу творчага жыцця было ў яго больш за 30. Ці магчыма адракчыся ад сябе ранейшага і стаць некім абсалютна новым творцам? Толькі коротка. Нельга. А то, што адбылося з Куртаніч, хутчэй гэта адмаўленне ад нейкай маскі. Язэп. Для геніяльнага чалавека, які ніколі і не задаволены сваёй творчасцю, кожны новы твор, кожны новы перыяд, гэта і ёсць адмаўленне. Прыгадаю коротка вот словы Васіля Быкава, які казаў, што мой кожны новы твор гэта рэакцыя нездавальнення на папярэдняе. Ганна. Ну таксама мы вот ужо згадвалі імя Алесі Разанова, мне здаецца, што кожны выбітны творца мае некалькі вось гэтых перыядаў, як і мастакі. Кожны раз, кожная новая кніга, яна і павінна быць адмаўленнем ад сябе ранейшая. І на чытачу проста будзе нецікава. І па даўній завядзёнцы, пры канцы круглага стала, мы называем лепшыя кнігі апошняга месяца, каб тым самым дапамагчы нашым слухачам і чытачам арыентавацца ў бязмежным акіяне сучаснага кнігавыдання. Калі ласка, Юраш Пацюпа. Я б назваў бы дзіцячую кніжку Владзіміра Мацвеенкі «Старонечкі з моўнай скарбоначкі». Выдавецтва мастацкай літаратуры. Кніга, у якой пазбіраныя дзіцячыя вершаваныя творы ў самых розных жанрах, тых, якіх нават і не існавала. Я за Пінушкевіч. На апошнім кніжным кірмашы я быў здзіўлены і пабачыўшы фактычна трохтомны збор твораў Уладзіміра Правасуда і выдадзены Макбелам, дзе, зноў жа, на тых тысячы старонках можна знайсці радкі, вартыя наймення вялікага паэта. І Ганна Кішліцы. У выдавецтва мастацкая літаратура выйшла кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые», у якую ўвайшло тры вялікіх твора: «Вёска», «Нічые» і «Рэвізія». Усе творы вельмі розныя, але кожны з іх закрануў мяне за сэрца. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. У гутарцы за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове» бралі ўдзел паэт і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа, гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метра. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.